अपने को जो परिवार मिला है, अपने जो साथी मिले हैं, उनकी सेवा पहले करनी चाहिए। उनकी सेवा नहीं करेंगे घर वालों की, तो उनसे जो सेवा ली है वो ऋण सदा रहेगा और वो याद आता रहेगा, मन से मिटाया मिटेगा नहीं। जैसे कोई घर का मर जाता है तो किसकी याद आती है ज्यादा, कि दिल से सुख लिया है और दिया कम है और अगाड़ी सुख की आशा है, उसकी ज्यादा याद आती है। जिसे सुख दिया कम है, दे दिया ज्यादा और अगाड़ी आशा नहीं रही, ऐसे बड़े बूढ़े मर जाते तो चिंता नहीं होती। तो संसार से सेवा लेना है ये बड़ा भारी कर्जा है। जहाँ तक बने निर्वाह मात्र करना है, सुख लेना नहीं है। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल सुख लेना नहीं है। इस पर गहरा विचार करने से एक बात ये समझ में आती है कि मनुष्य मात्र वो सेवा करने के लिए है, लेने के लिए है ही नहीं। मनुष्य शरीर मिला है सेवा करने के लिए, चाहे जनता की सेवा करे चाहे भगवान की सेवा करे, अपने सुख भोग के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए भी नहीं। सबका कैसे उद्धार हो, सबकी सेवा कैसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। गीता के देखने से ऐसा मालूम होता है कि अपने सुख के लिए नहीं, पसंति आत्म कारणात् भुंजते त्वेत पदम पापा, ये पसंति आत्म कारणात्। भोजन भी अपने लिए पकान खाते, भी पाप का भक्षण करते, इसमें दूसरे किसी हक नहीं, अपना रोटी बनाओ खाओ, क्या पाप होगा। तात्पर्य क्या, यज्ञार्थात कर्म रोको कर्म बंधना, यज्ञार्थ कर्म संसार के कहने जो कर्म किया जाए वो यज्ञार्थ कर्म है, और यज्ञार्थ नहीं हो तो बंधन है। यज्ञार्थात कर्म नेत्र लोको एवं कर्म बंधना, यज्ञार्थात अन्यत्र जो है वो कर्म बंधन है, और यज्ञाय अर्थ कर्म सम लिया। मानो अपना स्वार्थ, अपना सुख आराम के लिए जो किया जाए वो सबका सब बंधन है। मुक्ति तब है जब अपने सुख का आराम का उद्देश्य नहीं हो, निर्वाह मात्र हो जिससे कि हम सेवा कर सके, और दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, लोगों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो। तो ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत रता, तो मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए नहीं है। इधर शरीरों का अंदर क्षेत्र खेत होता है, वो सुख लेने थोड़े होता है, वो तो कमाने के लिए होता है, परिश्रम करने के लिए होता है। तो मनुष्य शरीर सबको सुख देता है, सब समुद्र को भी तृप्ति करता है, तर्पण करता है, पर सूरज को भी दिया दिखाता है। उनकी कमी हो तो पूर्ति नहीं, कमी नहीं होने पर भी अपनी तरफ से सेवा करनी उनकी, ये तात्पर्य है। क्या सूरज की दीपक से मदद हो जाएगी, क्या हमारी अंजुली से समुद्र की प्यास मिट जाएगी। अपना काम सेवा करने का है, उनको आराम देने का है, सुख पहुंचाने का है। तो मनुष्य शरीर मात्र सेवा करने के लिए है, तो मनुष्य संसार के लिए भी उपयोगी है और परमात्मा का भजन करे परमात्मा के लिए उपयोगी है और अपना कल्याण कर ले, ज्ञान मार्ग में अपना बोध कर लेता है तो वो मनुष्य सफल हो जाता है। परंतु एक विशेष बात मालूम रहती है, संसार की और भगवान की सेवा करना खास काम है, अपना कल्याण तो बीच में है वो मुख्य बात नहीं है। क्योंकि संसार से हमने मदद ली है, शरीर धारण किया है, पालन पोषण हुआ है, शिक्षा ली है, संसार से लिया ही लिया है और परमात्मा के आने से उसने भी लिया ही लिया है, तो इनका कर्जा उतारना पहली बात है। अपना कल्याण करना ठीक है, अपना अलग हो जाना, प्रकृति प्रकृति इससे अलग हो जाना है। खास ज्ञान योग का उपयोग शरीर से अलग होना है, शरीर में मैं मेरा भाव न रहे, ये ज्ञान योग की खास बात है। कर्म योग की ये है कि सब सुखी कैसे हो जाए, और भक्ति योग ये है कि भगवान का हूँ वो ही राम को नाम जप, भगवान ही मेरे हैं और मेरे नहीं है, केवल भगवान मेरे और मेरे लिए है, कि मेरे परम पिता परमेश्वर है भगवान का और भगवान ही मेरे लिए है, और संसार मेरे लिए नहीं है, मैं संसार के लिए हूँ, तो ऐसी सेवा बनेगी। और भगवान को अपना मानने से भक्ति बनेगी, और सेवा की सामग्री सबकी सब संसार की है, उस संसार की सामग्री संसार को देने से फिर कामना अच्छा कौन किस बात की। जब संसार की चीज संसार की सेवा दे रहे हैं तो उसे फल चाहना आसक्ति करना अभिमान करना किसी बात हुई, किसी की धरोहर उसको दे दी तो ऋण हो गए, नहीं तो ऋण था वो। संसार से सेवा लेकर के हम पैदा हुए हैं, पले हैं, शिक्षित हुए हैं, जो कुछ योग्यता प्राप्त हुई है, बल प्राप्त हुआ है हमारे, जो प्राप्त संसार से हुआ है, इस बात से संसार की सेवा करने से ऋण उतर जाएगा, और नहीं तो ऋण रहेगा तो संसार की याद ज्यादा आवेगी, ऋणी पुरुष को ज्यादा याद आती है। चेला बना ले, चेला का कल्याण नहीं करते, चेला को याद आवेगी, और चेला होकर गुरु की बात नहीं मानेंगे तो गुरु की बात याद आवेगी, और गुरु की ठीक सेवा किया तो उनके अनुसार अपना जीवन बना लो तो गुरु का मोह नहीं होगा। ऐसे चेला है वो चेला बनाया, अपना ही स्वार्थ लिया तो चेलों को याद आवेगी, एकांत बैठे बैठे भी किसी घाटा लग जाए तो बड़ी चिंता हो जाएगी, मुफ्त में लेना नहीं देना नहीं। इस वास्ते यू लेना है संसार से, ये ऋण है, ये नहीं देना ही देना अपनी जरूर से। लेना लेना होता है, पशु होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये लेते ही लेते हैं, और ये तो रहते जो उपकार एक भगवान और भगवान के भक्त, ये देते ही देते लेते हैं ही नहीं, और संसार भी देता लेता है, ये देता लेता रहेगा तब तक जन्म तो मरता ही रहेगा। इस बार साधक के आरंभ में ही अब किसी से सुख लेना नहीं है, किसी से आराम लेना नहीं है, सेवा करनी है सबकी, भगवान की भी करनी है, महात्माओं की करनी है, संसार जीवन करनी है, कीट पतंग करनी है, पशु पक्षी करनी है, देवताओं की करनी है, भूत प्रेत पिशाचों की करनी है सेवा, सबको पिंड पानी देना, सब सेवा करना है। जो सेवा करता है उसका उद्धार होता है, लेता है उसका पतन होता है, लेता है दब जाता है, देता है खुला हो जाता है। मैंने तो एक पुस्तक पढ़ी, लेना ही पाप है, देना ही पुण्य है। दूसरों से आशा रहता है लेना है सुख, इसको पाप कहा है, इसे ना पाप धर दो ऐसा लिखा, और जो सेवा कर दू अपना स्वार्थ सार कर ले, इसका नाम पुण्य है। तो जड़ता को लेगा उतना फंसेगा ही, पता नहीं होगा उत्थान कैसे होगा, वो देने का भाव हो तो जड़ता का त्याग होगा। भगवान को स्मरण करे, संसार की सेवा करे, दो काम करने से न्याय हो जाएगा, या दो काम के लिए है मानव शरीर भगवान के भजन के लिए, संसार की सेवा के लिए। संसार को सेवा की आवश्यकता है, अपने पास जो चीज बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, अपने पास जो विद्या आदि है ये दूसरों की सेवा करने के लिए है। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी के पूर्ति होते हैं ऐसे तो एक एक की सहायता से चलते हैं भाई। इसकी कमी पूर्ति ये करता है, इसकी कमी ये पूर्ति करता है, इसकी कमी ये ऐसा जो आवश्यक उसे पूर्ति करो वो उसकी पूर्ति। देवान भावयता नेना ते देवा भावयंतु वा परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यता। परस्पर पूजन करने से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा भाव जब साधक बनते हैं तो साधक के लिए दूसरे को आराम देना, दूसरे को सुख देना, दूसरे का आदर करना, दूसरे की प्रशंसा करना है, दूसरे की उन्नति कैसे हो, सर्वे भगवंत सुखी न सबके सभी, ये भाव है उदारता। किसी को कभी किंचित मात्र में कष्ट न हो, ऐसा उदार भाव होता है, उसका उद्धार होता है। तो मनुष्य के विशेष विशेष है, ये मध्यम लोग रहता है ना, तो ऊंचे लोगों की सेवा करता, नीचे लोगों की सेवा करता है, समान लोगों की सेवा करता है। इस वजह से मध्य आस दिया गया, ये 20 लोग में ठीक आई स्वर्ग मध्य पाता। तो हमारे पास रहे, साथी रहे, उनका कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उन्नत कैसे हो, सुखी कैसे हो जाओ, या आराम कैसे पाओ, ऐसे एक एक रखेंगे तो सब सुखी हो जाएंगे। क्योंकि एक एक दूसरे सुख जाएंगे लगे तो सब सुखी हो जाएंगे, और एक चाहे मैं सुखी हो जाऊं चाहे दूसरा दुख पावे तो सब दुख पाएंगे, सभी सुख होगा नहीं, सभी सुखी हो जाए, सबको सुख पहुंचा रहा। कहते दूसरे तो नहीं करते, दूसरे नहीं करते आप निहाल हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरे तो नहीं करे आप करो भाई, दुकान सब बंद है, आपकी एक ही चलेगी तो आपके माला माल हो जाओगे। दूसरा नहीं करेगा तो उसमें आपके नुकसान नहीं है, और दूसरे भी सेवा सीखेंगे तभी जब आप सेवा करोगे। बातें तो बनाओगे, सेवा करोगे नहीं तो केवल बातों से प्रसार नहीं होता है। आचरण से यद्यचरती श्रेष्ठ देवी तो रोजना, जो जो आचरण करता है वैसे दूसरा करता है, श्रेष्ठ प्रमाण करते लोग सदगुरु करते। सब में भगवान है, भगवान स्वरूप समझकर सेवा करो। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं से मैं पश्यति। अब वे देखते हैं नहीं देखते हैं, वे करते हैं नहीं, ये मत करो, अपनी तरफ से करते जाओ। क्यों कल्याण अपना करना है ना, तो कल्याण का स्वार्थ आ गया। अरे स्वार्थ परमार्थ से सिद्ध होगा, केवल इच्छा करने से नहीं होगा। इच्छा करने से ये है कि आप रास्ते पर आ जाओगे, कल्याण की इच्छा होगी तो उपकार करने लग जाओगे, स्वार्थ का त्याग करोगे, अपने जो राग द्वेष इनको मिटाओगे, ये काम आएगा। इस बात से अपने तन कर मन कर वचन कर देतन काबू दुख, सुख तो दूर रह देतन काबू दुख, तुलसी पातक जरूरत है देख तो उसके मुख। ये जो कहना किसी को कष्ट नहीं, किसी को बुरा नहीं समझा, किसी को बुरा नहीं चलाना, बुरा नहीं करना, ये खास ही है। तन कर मन कर वचन कर देतन काबू दुख, तुलसी पातक जरूरत है देख तो उसके मुख। उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं, इतना बढ़िया काम है उसका। तो किसी सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सुख भोग में लगे तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, मानव शरीर की महिमा है वो प्राप्त नहीं होगी। मानव की जो महिमा है, सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, इसकी महिमा तभी है जब अपना कल्याण करे, और अपना कल्याण है भगवान को तो याद करे, दुनिया की सेवा करे, ज्ञान मार्ग क्या कर। ज्ञान मार्ग में देहाध्यास देह नहीं है, शरीर बिल्कुल अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। तीन बात, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात समझनी है। आता है मनुष्य के कल्याण के लिए है, उसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर मेरे लिए है, शरीर का काम मेरे लिए है। जैसे कोई मशीन है तो मशीन मेरी है, तो मेरी मशीन कमाने के लिए है, मशीन मेरी नहीं, मशीन के द्वारा पैदा हो मेरी है। ऐसे शरीर के द्वारा उद्धार करो, लोगों की जो हित के सेवा करो उसका फल, सेवा का फल वो अपने लिए है, न कि शरीर अपने लिए है। शरीर अपने लिए करो तो आसक्ति होगी, कामना होगी, आराम तरजी होगी, फंस जाओगे। इस बार सेवा करनी, इस बार सेवा करनी है, वो सेवा का जो नतीजा होगा वो अपने लिए होगा, पर वो भी अपने चाला नहीं, अपने तो जिसका भाव से सेवा करनी। स्वार्थ बुद्धि जहाँ आती है वहाँ आदि भूल जाता है। इस वजह से स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, इस रीति से अपने चलना सबके साथ प्रेम का, तो वो घर से शुरू करना चाहिए। एक संत ने कहा है कि मैं जो बालक था तो घर वालों की सेवा न करके बाहर की सेवा करता था, दूसरों को खूब सेवा करता, घर वालों की सेवा नहीं करता, क्यों घर वाले वाह वाह मिलती नहीं, भाई भी किसवा कौन करे, तो दूसरों की सेवा करने वाह वाह मिलती है, तो वास्तव में सेवा नहीं है वो, वाह वाह स्वयं सेवक है, वे स्वयं सेवक है अपना ही सेवक। पहले हम घर वालों की सेवा करो, क्योंकि अरे कर्जा तो उतारा, एक दान लेना पहले शुरू कर दिया, कम से कम कर्जा तो उतारो, तुम्हारे पर कर्जा है वो तो दूर करो, फिर दान पुण्य करो। तो भाई बहुत दिन ऐसे चले गए, इसे ख्याल ही नहीं आया, बहुत देर से ख्याल आया ये क्या करेगी, ये सेवा थोड़ी है, ये तो सुख लेना है, प्रशंसा ले रही है, वाह वाह ले रही है, आदर लेना है, ये सेवा करना नहीं है। सेवा तो उसी करो जिनसे लिया है, हमने माँ बाप से लिया है, श्री पुत्र से लिया है, भाई बुजे से लिया है, कुटुंब से लिया है, शिक्षा ली है, तो उनकी सेवा करो जो पूर्व का कर्जा उतर जाए। और अगर ये सेवा के भाव में जो कर्जा नया ना हो, दो बात है, पूर्व का कर्जा उतार देना, नया कर्जा लेना नहीं है। दुकान तभी उठती है कि दूसरों का लिया है वो तो दे दे, नया कर्जा ले नहीं, या दूसरों का अपने में लेना वो तो दे दे, अपना लेना वो छोड़ दे, अपना लेना चाहोगे तो वस्तु देनी पड़ेगी, दुकान चलती रहेगी, तो अपना तो दिया तो छोड़ दे, दूसरों के चाहते उनको सब सुखा दे, फिर दुकान उठ जाएगी। तो संसार से तभी उठोगे जब जो कर्जा नहीं ले, पुराना कर्जा तो चुका दे, नया कर्जा ले नहीं, नई सुख की इच्छा रखे नहीं, कामना की इच्छा रखे नहीं, कभी जो मेरे को सेवा करे, मेरे को अच्छा माना, मेरे को भला माने, बड़ा माने, बड़ी भारी भूख रहती है, ये मिट्टी बड़ी कठिन है, पर पक्का विचार कर तो कठिन कुछ नहीं, फिर विचार कर लिया मैंने, बिचर लोलुपता सुख इच्छा रहने से कठिनता होती है, अपने साधन करना है, हमने फंसना थोड़ा ही है, लोग मेरे को अच्छा समझे भला समझे कोई फायदा नहीं, बुरा समझे तो कोई नुकसान नहीं है, भला समझे तो फंसोगे कहीं ना कहीं। इस अर्थ नहीं बुराई नहीं करना, बुरा बढ़ना नहीं, बढ़ना तो भला है, पर कहलाना नहीं भला, कहलाना ही जो इच्छा है ना, ये भला बढ़ने में बाधक है। लोग कहे ना कहे अपने क्या मतलब, लोग जब समझे महाराज भरत जी महाराज तो बड़ी विचित्र बात कहते हैं, ऐसी बात कहते जाने ही राम कुटिल कर मोही, राम जी ऐसा माना, राम जी जाने ही राम कुटिल कर मोही, अरे लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, भगवान भी ऐसा समझे दूजे विद्रोही करे, तो भी सीता राम चरण रति हो रे अनुदित बनो अनुग्रह, सीताराम जी चरण कमला मेरा प्रेम बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, जाने ही राम कुटिल कर मोही, ध्यान दो बात, तो भी मेरी वृत्ति जैसी हो भगवान के चरणों में प्रेम हो, इस तरह से कोई माने तो कोई राज नहीं है, जो उसे खराब माने उसमें दोष नहीं है, वो खराब बढ़ जाए उसमें दोष है, हम अपनी तरफ से शुद्ध निर्मल रहे, सबकी सेवा करें, सबको आराम पहुंचावे, सबका भला करें, वृत्ति हमारी ये भाव ही हमारा रहे, हमारी शक्ति कम है, शक्ति कम ज्यादा नहीं है, यहाँ पर सेवा करने वाले की शक्ति नहीं देखा जाती, भाव ही देखा जाता है, भाव ही कल्याण करता है, शक्ति कल्याण नहीं करती है, शक्ति बहुत होने क्या फायदा, ज्यादा शक्ति कदर नहीं करते, शक्ति अपने पास है, उसे थोड़ी शक्ति वाला जितना सेवा करता है, अधिक शक्ति वाली सेवा तो नहीं कर सकता। बहुत पैसा वाला थोड़ा पैसा दे करके दान करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा वाला ज्यादा दे कल्याण करता है अपना। इस वास्ते अपनी शक्ति शत्रुशारूगत बांधती है नाकू पैदा, जितनी शक्ति उसके अनुसार सेवा करो, सब पहुंचाओ। भला अच्छा वो सर्वभूत हिते रहता, कितनी विलक्षण बात बताइए, प्राणियों के हित में जिंदगी रहती है, सबका हित हो, कल्याण हो, उद्धार हो, भला हो, इसमें जिसका प्रेम है, भीतर में साधना ऐसी है कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब कल्याण हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब भगवान के प्यार हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, तत्व हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। वो पता है प्रिय बचने का नहीं देता तो भाव में देते क्यों लोग, मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, क्या खर्चा लगता है, इस वास्ते भाव पर क्यों रखे, भाव भाव व्यापक होगा तो यदि मन से अध्याय तद कर्म भाषा बदलती तदेव कर्म ना करो थी, अच्छा भाव होने से सब स्वतः आपकी वृत्ति ठीक हो जाएगी, सबको कैसे कल्याण हो, सबका हित कैसे हो। रंती देव आदि राजा हुए कितने विलक्षण हुए, भगवान सामने प्रकट हो गए, सबको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, भूखो प्यासे रहते हुए एक आदमी पानी की प्यास मिटे, इतना जल भी आया पानी उसको पिला दिया, अपने स्वार्थ का दिया। बहुत से धर्म से थोड़ा धन खर्च कर देना मामूली है, पर भूखे मरते हुए भोजन दे देना, प्यासे मरते हुए तो दूसरे को दे देना है, बड़ी कठिन बात है, कहने में शुभ मात भगवान पलटू सामने। इस वास्ते ऐसी इच्छा नहीं, हमारे पास बहुत शक्ति हो तो फिर सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं कर सकता, उसकी सेवा शक्ति के अधीन है, शक्ति की वो गुलामी है, शक्ति कद मिलेगी, अपना भी शुरू कर देना अभी, ज्यादा शक्ति होने से सेवा नहीं करती, कम होने से सेवा ठीक करता है। गरीब आदमी जितनी सेवा करता है धनी आदमी की सेवा नहीं कर सकता, कर सकता नहीं, वो उसमें सामर्थ्य कम है। जितना धन पैसा मान आदर पद ऊंचा हो जाएगा, उसकी भूख ज्यादा होती है, वो सेवा नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होती है। शूरवीर हो जाए जो अच्छी तरह से कर, वो कर सकता है, बड़े पद पाने पर भी, जहां तक बने भाई सर्वे भगवत सुखिना भावना हरदम ये रहे, सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सब तत्व हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवत भक्त हो जाए, सब दानी पुण्यात्मा हो जाए, परमात्मा सब पवित्र हो जाए, तो सब तो होंगे नहीं पता नहीं, वो तो पवित्र हो ही जाएगा जिसके भाव पवित्रता पड़ गए, उसमें संदेह नहीं है, स्वतंत्र स्वाभाविक। तो भाव उदार चाहिए, उदार भाव, भगवान ने भक्तों को अर्थ को अर्थार्थी को उदार दिया, उदार उदार भाव है, तुम भगवान से संबंध जोड़ा है, भगवान से भगवान के भक्त है, तो भगवान की भक्ति संसार की सेवा दो बात खास है, ये ज्ञान की बात तो बीच की है, अपना कल्याण कर जाइए, क्यों परमात्मा का अंश है, संसार में आया है तो संसार की सेवा करें, भगवान को याद करें, या नहीं तो जिंदगी से अलग अपना अलग हो जाए, तो अलग होना शरीर से है, शरीर से अलग नहीं, और शरीर को अलग करना, वो तो बीज तो तुम्हारे पास में है, जंगल पूरा पूरा जंगल बीज में, एक बीज में जंगल का जंगल भरा हुआ है, एक वृक्ष होगा, एक बीज होगा, इनमें बीज फिर वृक्ष होंगे, कोसों तक वृक्ष रहेगी, वृक्षावली भरी है एक बीज में, शरीर एक आराम में एक अलग कर दिया, तो सब संसार का बीज है ये, इसमें सब सृष्टि भरी हुई है, सब सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, हित में रति प्रीति होनी चाहिए, क्रिया पदार्थ कम हो तो भाव में कमी ना हो, भाव में कमी कैसे हो, भाव में कमी, भाव होता है वो उदार होता है, भाव व्यापक होता है और क्रिया और पदार्थ ये सीमित होते हैं। तो असीम से असीम की प्राप्ति होगी, सीमित से असीम की नहीं। इस वास्ते उदार भाव है सबके लिए। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 20 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।